Middernacht, het begin van zondag 27 augustus. Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij twee explosies bij een brandstofopslagplaats in Roemenië is een dode gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Dat gebeurde in een dorp in de buurt van de hoofdstad Boekarest. Bij een opslag voor LPG-gas ontplofte een gastank. Toen de brandweer ter plaatse was, was er een tweede explosie. 26 brandweerlieden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is ook een veldhospitaal ingericht. Bij een Russische aanval in Kherson in Oekraïne zijn vandaag twee burgers gewond geraakt, zegt het militaire bestuur van de Oekraïnse regio. Volgens de autoriteiten beschoten de Russische troepen het stadscentrum. Een vrouw van 41 werd in het ziekenhuis opgenomen en ook raakte een 70-jarige vrouw gewond. Eerder vandaag meldde de gouverneur van de regio dat er bij nachtelijke beschietingen een 83-jarige vrouw was omgekomen. De Nederlandse wielerploeg DSM heeft de openingstijdrit van de Ronde van Spanje gewonnen. De Italiaan Milesi kwam als eerste over de streep en werd daarom de eerste leider in de ronde. Het verrassende succes van DSM, waar geen Nederlanders bij zitten, had vooral met de weersomstandigheden te maken. DSM ging als tweede van start en reed weliswaar door de regen, maar de meeste ploegen daarna kregen met hoosbuien te maken. Sifan Hassan heeft haar tweede medaille veroverd bij de wereldkampioenschappen atletiek in Boedapest. Na het brons op de 1500 meter won ze vanavond zilver op de 5000 meter. Ze is daarmee de succesvolste Nederlandse atlete ooit op een WK. De zilveren plak van Hassan is de vierde medaille voor Nederland. Morgen, op de laatste dag van het WK, heeft Nederland nog twee kansen op een medaille. Zowel de estafette mannen als vrouwen hebben zich de afgelopen avond geplaatst voor de finale van de 4x400 meter. Het weer, op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen is er een mix van zon, wolken en enkele regen- en onweersbuien. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Filosofie is overal. In de kunst, de tuin, pornografie en de keuken. Dat stelt onze gast van vannacht, Ger Groot. Hij neemt ons mee in een enerverende stoomcursus langs de belangrijkste filosofen van de moderne tijd. Nog altijd is filosofie één grote worsteling met de dood van God, stelt Ger. Een worsteling die hem zelf duidelijk niet voorbij gaat. Want alleen een filosoof kan zichzelf omschrijven als een katholieke atheïst. Een hele goede nacht en welkom bij Ongelofelijke Radio. Het programma en de podcast over geloof in een steeds ongeloviger Nederland. Ger Groot doseerde ruim 20 jaar filosofie aan de universiteiten van Rotterdam, Nijmegen en Amsterdam. En hij bundelde het in zijn boek Geest uit de Fles. Daarnaast is Ger bekend als columnist van Trouw. Dat deed hij meer dan 10 jaar. Mijn collega David Bogert sprak hem uiteraard samen met vaste gast, theoloog Stefan Paas. Ger Groot, welkom in de Ongelofelijke. Dankjewel. Goed dat je er bent. Je bent filosoof en kan er ook geweldig over vertellen, vind ik. Maar filosofie heeft vandaag de dag misschien toch een beetje het imago van, ja, het zijn vooral die wat oudere witte mannen in een academische ivoren toren. Dus hoe relevant is het? Maar jij schrijft, filosofie is overal, in alle hoeken van de samenleving. Kunst, muziek, pornografie, tuinen, de keuken. Waarom merk jij dat filosofie overal is? Filosofie gaat over de manier waarop mensen denken. De categorieën die ze gebruiken, de abstracte ideeën die ze gebruiken, al dan niet bewust. Ja. Om de werkelijkheid vorm te geven, om de werkelijkheid te ordenen. En dat doen we natuurlijk allemaal. Ja. Dat filosofie die dat slechte imago heeft, ja. Zal ik maar zeggen, dat is ook niet zo heel vreemd, omdat de academische filosofie nu wel heel erg technisch geworden is. Oh, heel graag wetenschappelijk wil zijn. Filosofen, althans in de universiteit, gaan heel erg schrijven voor andere filosofen in andere universiteiten. En dan wordt het al snel een heel gesloten en afstandelijk en hermetisch discours, waarvan de relevantie niet altijd even duidelijk is. Ja. Terwijl je kunt zeggen dat traditioneel, dat filosofie en de vraag hoe je moet leven, dat die heel levenskunst. Ja. Precies, dat die in elkaars verlengde lagen. Dat eigenlijk doet iedereen naar filosofie. Want iedereen vraagt zich wel vroeg of laat een beetje af, al dan niet bewust, van ja, waarom leef ik eigenlijk? Wat maakt mijn leven zinvol? Ja. Of de moeite waard? Ik ben een beetje huiverig om te zeggen, iedereen is eigenlijk filosoof, omdat filosofie wel een bepaalde discipline veronderstelt. Ja. En bepaalde gereedschappen zoals logica en een zekere afstandelijkheid. Een zekere mogelijkheid ook van abstract denken. Ja. En ik denk dat je dat wel moet vasthouden, want anders dan betekent die term filosofie op een bepaald moment helemaal niks meer, want dat is ook iets wat in het café gebeurt. David noemde net een heel rijtje, hè, dat filosofie kunst, muziek, pornografie, tuin, de keuken. Het zal ongetwijfeld aan mij liggen. Maar dan denk ik meteen, pornografie, filosofie. David, die zou misschien een andere vraag gesteld hebben. Maar ik was wel ik zou wel iets gevraagd hebben over de tuin of de keuken. Ja. Ja. Maar ik ben wel nieuwsgierig, want de pornografie associeerde ik niet direct met filosofie. Het viel mij op dat een heel beroemde film uit de geschiedenis van de pornografie, uit de jaren 70, The Devil in Miss Jones, die eindigt heel filosofisch. Namelijk met de heldin, eigenlijk een vrouw die zelfmoord heeft gepleegd. Waarom? Omdat ze geen liefde vond in haar leven. Bij de duivel komt, maar die duivel die kon niks met haar aanvangen, want ze had helemaal niet gezondigd. Dus ze werd teruggestuurd naar de aarde om eens goed te zondigen. Oh ja. En daar heeft ze zich behoorlijk van dat is geweten. Daar is die film van gemaakt. Ja, en dat is die film. Ja. En dan komt ze bij de duivel terug, dan wordt ze eindelijk naar de hel gestuurd. En dan komt ze in de hel terecht en dan zit ze, dat is een kamer, gewoon tamelijk gewoon een kamer, met iemand anders. Een man, met wie ze het natuurlijk onmiddellijk wil aanleggen. Maar die man heeft alleen maar oog voor het feit dat er een vlieg in die kamer rondvliegt. En zij krijgt totaal geen aansluiting bij die man. En dat is een totale vervreemding. En die situatie, dat is eigenlijk precies dezelfde situatie die Jean-Paul Sartre beschrijft in een van zijn eerste toneelstukken, namelijk Huis Clos. Achter gesloten deuren. Dat speelt zich ook af in de hel. Dat zijn de anderen. Ja. De hel zijn de anderen. Dat zijn in dit geval drie figuren die op geen enkele manier met elkaar kunnen samenleven, maar er wel tot in de eeuwigheid toe gedoemd zijn om dat te doen. En die parallel die vond ik zo leuk. En bovendien om daar dan ook wat pornografie in te smokkelen, om het wat provocerend te maken. Dat lag te mooi voor de hand. Laat ik dan de brave burgerlijke vraag stellen. Hoe zie je filosofie in de keuken? Nou, de filosofie in de keuken zie je omdat je, als je bijvoorbeeld naar de Joodse keuken kijkt, dan zie je dat er bepaalde combinaties van ingrediënten niet mogelijk zijn. Oh ja. Ja. Ik heb dat voorbeeld gebruikt in dat boek om uit te leggen hoe structuralisme werkt. En die structuralisten die zeggen, wij denken en wij leven volgens bepaalde schema's, abstracte schema's, waarvan we ons niet bewust zijn, waarin bepaalde dingen mogelijk zijn en andere dingen niet mogelijk zijn. En dat kun je dus ook in de keuken tegenkomen. En bitter tegenover zoet en dat soort dingen. Oh, dingen die wel combineerbaar zijn en die niet combineerbaar zijn. Of die zelfs helemaal taboe zijn. Hmm. En die taboes die zijn natuurlijk heel belangrijk om het leven structuur te geven. Ja. En vandaar dat ik zei, nou, je kunt het dus ook in de keuken. De keuken. Ja. Dus het zegt iets over hoe een bepaalde cultuur de werkelijkheid ordent. Ja. Dat kun je zien in de keuken. Ja. Even huiselijk samen. Dus dit soort dingen. Wat mag wel, wat mag niet. Positief, negatief. Dat is eigenlijk de eerste indeling in de werkelijkheid. Ja. Is het ene tegenover het andere. Oké, dus die voorbeelden die je geeft. De kunst, dat is misschien nog het meest duidelijke voorbeeld. Dus staat je boek natuurlijk ook vol mee. En het gaat van Disney tot klassieke muziek, reclames, Monty Python. Van alles komt er langs. Tuinen was ik er wel even benieuwd naar. Maar misschien zoals jij het nu uitlegt, dat ordenen kan ik me ook wel voorstellen. Bijvoorbeeld nu zijn er tegenwoordig, heb je heel veel tegeltuinen. Ja. Die gewoon functioneel zijn. Ja. Praktisch, pragmatisch, minder sierlijke, onverzorgde, wildgroeiende tuinen. Ja, romantische tuinen. Zit daar ook filosofie achter, denk jij? Ja, exact. Het voorbeeld van de romantiek, dat is het voorbeeld wat ik ook geef. Je hebt in de 17e eeuw, dan heb je dus ook aan de Franse tuin. Wat is de Franse tuin? Dat is heel geometrisch. Dat past heel goed bij de geest van de tijd. De tijd van Descartes en zo, dat was ook een mathematicus. Net als Pascal trouwens. En dan zie je dus dat al die arabesken die zijn allemaal keurig getrokken. Die boompjes die zijn arabesken zijn boompjes. Nee, arabesken zijn een soort van krullen. Oh, oké. Okay. Van die heggetjes en zo. Oh, ja, okay. Krulvormen zijn alsof je een schoonschrift schrijft, maar dan met de natuur. En dat betekent dus dat die natuur die is helemaal teruggebracht tot menselijke categorieën die mathematisch zijn, eigenlijk. En dan komt daar in de 18e eeuw tegenover op wat dan heet de Engelse tuin. En dat is dan zogenaamd de wilde natuur. Ja. Die is niet meer symmetrisch. Hij is nog altijd wel geordend, maar volgens een heel ander principe. Ja. En waarom doet men dat? Omdat men op dat moment langzaam op de gedachte gaat opkomen dat mathematische niet meer het meest fundamentele is. Zeker niet voor het menselijke bestaan. Maar dat zoiets als de wil en de emotie en dergelijke, dat die eigenlijk fundamenteler zijn. Dat het meer, dat wij daarin meer bestaan dan in het rationele denken. Ja, en dat zie je weerspiegeld in die tuinen. Ja, ja, ja. Tegelijkertijd zie je het vandaag de dag bijvoorbeeld weerspiegeld in talkshows. Zet een talkshow aan en je hoort voortdurend, maar ook wanneer er gesproken wordt over een belangrijke beslissing die mensen in het leven moeten nemen. Moet ik me die trouwen of niet? Moet ik die baan nemen of niet? Mm-hmm. Dat mensen dan zeggen, luister naar je hart en niet te veel naar je verstand. Ja. En dat is de typische volg je 18e eeuwse romantische wending. Die wat je vandaag die in nog B&B altijd vol liefde belichaamd zit. Ja, en daar zijn wij zijn nog altijd je hart luisteren. Enorm romantisch. Ja. Ja. Aan de ene kant, en aan de andere kant zijn we heel erg rationalistisch. Ja. Mooi, het zit echt in alles. We moeten een keer een tuinpodcast doen trouwens, even tussendoor. Ja, goed, dat vind ik ook. Ik moet al van heel ver komen, moet ik zeggen. Maar, ik zie het aan je. Ja, ik dat ik ook... Een reden te meer. Maar ik merk dus wel, filosofie zit overal. Ik vind het best wel overtuigend uitgelegd, Ger. We gaan natuurlijk een aantal van die belangrijke filosofen komen ook langs in deze podcast. Heb je een favoriete filosoof eigenlijk, Ger? Heb ik een favoriet? Ik ben daar zeker niet de enige in. Enorm geraakt op het moment dat ik Nietzsche ging lezen. Oh ja. Geraakt? Diep geraakt, ja. Oh. Ja. Ik vond het een overweldigende ervaring. Mm. Radicaal, maar met name een enorme krachtige persoonlijkheid die zich in de stijl alleen al uitdrukt. Ja. En waardoor je totaal overdonderd wordt. Ja. Ik weet ook, ik las dat was de vrolijke wissenschap, nog altijd, maar misschien wel omdat het de vrolijke wetenschap. Het was toen de vertaling van P.H. Winkels die uitkwam en ik begon erin te lezen. En ik heb het in 24 uur niet kunnen wegleggen tot ik het uit had. En zo fascinerend in de tram en bijna op de fiets. Oh, ja? En God nog weet van wat. Dat ik het overleefd heb is nog een wonder. Hoe oud was je als ik op de fiets lezen? Hoe oud was ik? Toch al meer dan 20, denk ik. Ja. Of zo. Nietzsche komt zeker nog langs. Ja. Dus dan horen we denk ik ook wat zijn ongelofelijke impact is geweest. En waardoor jij... En het problematische van Nietzsche ook natuurlijk. Ja, zeker. Dat is natuurlijk invloedrijk geweest. Ger, je bent natuurlijk nu vooral bekend als filosoof. Maar je bent ooit begonnen als theoloog. En het voordeel vaak bij theologen is dat ze dan ook gelovig zijn. Ja, je schrikt van deze vraag. Ik schrik ervan. Bij de katholieken weet ik dat niet zo zeker. Nee? En hoe zit dat bij jou? Want je bent volgens mij ook nog van katholieke oorsprong. Ja, ik ben keurig in Amsterdam. Ik ben geboren in Amsterdam. In een katholieke familie. Niet uitgesproken vroom. Maar ook zoals dat met katholieken eenmaal ging. Op een bepaald moment word je misdienaar en dat soort dingen. En dat was eigenlijk helemaal niet onaangenaam. Nee. Maar op een bepaald moment, en ik weet niet precies wanneer dat was, en dat is ook een indicatie van het feit dat het pijnloos verliep. Mm. Totaal geen aanleiding gaf tot enige rancune of zo, maar op een bepaald moment, en ik schat dat rond mijn 13e, 14e of zoiets, de overtuiging dat er een God bestaat in de zin van een afzonderlijk wezen, ergens in de werkelijkheid, waar we dan ook nog een persoonlijke relatie mee hebben, dat er niet was. Oké, dat appte gewoon een beetje weg. Ja, bij wijze van spreken, achteraf moest ik vaststellen dat het kennelijk verdwenen was. Ja. Zo'n beetje rond die tijd, ietsje later, werd ik lid van een kerkkoor. Om redenen die ook helemaal niets met kerkelijkheid te maken hadden. Ja. Keek elke week uit naar de vrijdagavond. Dan hadden we een koorrepetitie. Dat koorzingen is sowieso natuurlijk al een fantastische ervaring. Zeker. En dan vervolgens ook die zondag. Dat is ook de reden geweest waarom ik uiteindelijk filosofie ben gaan studeren. En filosofie is ordenen, dus ik probeer jou ook een beetje te ordenen. Kan ik jou dan zien als een soort atheïstische katholiek? Ja, er zijn protestantse vrienden die ik heb die zeggen alle katholieken zijn atheïstisch. En misschien hebben ze daar wel een punt. Dat zou kunnen. Maar dat zo zei het. Mijn levensgevoel is wel katholiek. Ja. Het religie is vooral een praktijk, hè, zeg je altijd. Religie komt voort uit het feit dat mensen handelingen plegen. En dat zijn rituele handelingen. Die indeling die is zo verschrikkelijk belangrijk. Omdat als die er niet is, als het ware een soort van basisstramien, dan heeft ook de ervaring van de zinvolheid van het leven geen mogelijkheid om zich ergens op te hechten. Het is als het ware een soort van bloemen die moet je planten in een bedding. Filosofie mist dat een beetje, hè? Die levensvorm, die rituele jas. Natuurlijk zijn er filosofen die het proberen enzovoort, maar een soort leesclubs of zo. Traditie die overgedragen wordt. In de klassieke tijden was dat anders, hè? Maar in de moderne tijd lijkt daar wel een beetje te ontbreken. Het is toch wel een individuele oefening en soms komen mensen op een clubje bij elkaar om een boek te lezen of zo. Maar dat wat de kerk heeft, de schoonheid eromheen van koren en liturgie en rituelen en kinderen die gevormd worden in een traditie. Ik bedoel dat totaal niet als een soort superioriteitsclaim. Ik bedoel alleen te zeggen, daar zit wel een uitdaging voor jou als filosoof die probeert te doordenken, hoe moet het nou verder na het overlijden van God? Ja, ik denk dat het humanisme, humanistisch verbond, maar ook in andere vormen, dat hij wel geprobeerd heeft zoiets te doen, of probeert zoiets te doen. Maar het Humanistisch Verbond heeft 3000, merendeel 60-plus leden. Eén kerk in Staphorst, die kan dat in zijn eentje al doen. Hè? Dus dat zet geen zoden aan de dijk. Nee, oké, maar als fenomeen, om te denken. Precies. Omdat, en dat is eigenlijk het punt dat ik wilde maken. Wat je nu merkt, ik lees het nu ook in de kranten, dat die humanistische bijeenkomsten ook door mensen die daar komen ervaren worden als die missen iets. Ja, ja, ja. Of er toch niet wat meer rituele elementen in die bijeenkomsten moeten worden ingebouwd. En dan zie je dus inderdaad een verlangen daarna, wat voor sommige humanisten natuurlijk echt totaal taboe is. Het riekt naar de religie. Natuurlijk, het riekt naar de religie. Ja. Maar ja, kennelijk is dat een hele fundamentele behoefte. Maar je hebt ook een tijdje, ik hoor er niet veel meer van, de atheïstenkerk gehad. Ja. Ja. Merendeels ex-kerkelijke, begreep ik. Die inderdaad op zondag bij elkaar komen. Maar ook daar hoor je niet zo heel veel meer van. Het lijkt toch wel lastig. Omdat, volgens mij was het ook een soort kerkschurrie. Dus, een kerkschurrie. Oh, nou, dat klinkt wel even vertrouwen. Nee, maar dan is het heel goed gecommitteerd. Nee, wacht even, dan is het veel vitaler dan ik dacht. Dat is wel een hoopje. I rest my case. Ja, als je een kerk gaat imiteren, dan moet je het ook goed doen. Dan hoor ik kerkschurrie erbij. All the way. Wij katholieken het natuurlijk totaal niet mee eens. Nee, het is een hele protestantse traditie wat dat betreft. Ja, als we het gaan hebben eigenlijk over dat grote verhaal ook van je boek. Namelijk filosofie als één lange worsteling met de erfenis van religie. Misschien moeten we dat eens gaan uitpakken. Want dat is natuurlijk een hele interessante geschiedenis. Wat je al zei, die filosofie zit overal in. Ook hoe wij naar het leven kijken, de dingen die we doen. Waarom omschrijf jij het zo als één lange worsteling met de erfenis van religie, filosofie? Filosofie is natuurlijk meer dan alleen dat. Ja. Een van de grondliggende gedachten van het boek waar we het steeds over hebben, is dat de moderne filosofie eigenlijk een poging is. En moderne wil ik dan zeggen vanaf de 17e eeuw ongeveer, dus vanaf Descartes en zo. Een poging is om in het reine te komen met een theologie die aan het verdwijnen is, omdat het de godsgedachte en de overtuiging dat er een god is langzamerhand verdwijnt. Ja, ja. Hoe moet het nou verder zonder God? En hoe moet het verder zonder God? Omdat dat denken altijd gericht is geweest op de veronderstelling dat er een vast punt is, een absoluut punt, dat het criterium is van alles. Het criterium van goed en kwaad, het criterium van hoe het universum in elkaar zit, et cetera. Als dat wegvalt, en dat vind je bij Nietzsche natuurlijk prachtig uitgedrukt, de horizon die uitgewist is. Dan is er geen centrum meer, of er is geen absoluut punt meer waaraan je de werkelijkheid kunt ophangen. Dus je moet de werkelijkheid via een heel andere, ik noem het altijd maar een architectuur, denken. Je moet de werkelijkheid als het ware opnieuw opbouwen, denkend. Helemaal opnieuw opbouwen. En dat is waar de filosofie, naar mijn overtuiging, sinds een aantal eeuwen, en zeker sinds de romantiek, en dus sinds ruim 2 eeuwen, mee bezig is. En de meest recente ontwikkelingen, dingen als postmodernisme en zo, zijn eigenlijk, is daar een vorm van. Namelijk, hoe kun je in werkelijkheid denken zonder dat je uitgaat van absolute zekerheden? En daar zijn we nog altijd mee bezig. Daar zijn we nog altijd mee bezig, 400 jaar later, min of meer. Dus jij omschrijft eigenlijk, oké, we hebben allerlei dingen die we goed of fout vinden, rechtvaardig, onrechtvaardig. Hiervoor zijn we bedoeld. Dit is wat mensen doen en dit is de sanctie die erop staat. En daar zal altijd een sanctie op staan, want ook al wordt in dit aardse leven het kwade niet bestraft, dan zal het later gebeuren. Dat is een absolute zekerheid, dus het komt allemaal in orde. Andersom ook het goede dat nu niet gezien wordt, wordt straks beloond. Exact, dus dan zie je ook weer dat alles wordt erin gevat. En op het moment dat je dat kwijtraakt, dan moet je een andere oplossing vinden voor het feit dat in dit leven er ongerechtigheid bestaat die niet wordt vereffend. En dat is een enorm probleem. Ja, ja. Maar ook dingen als mooi en lelijk. Hè? De schoonheid is natuurlijk altijd een goddelijke categorie geweest. In de moderne kunst zie je dat die twee dingen, dat die door elkaar heen gaan lopen. Ja. En dat op een bepaald moment ook het schrikwekkende, en dat zie je al in de romantiek in de 18e eeuw naar voren komen, dat het schrikwekkende, dat heet dan het sublieme, dat ook een esthetische ervaring wordt, die niet alleen maar iets diabolisch is, iets wat je moet schuwen, maar waar mensen zich ook uitdrukkelijk ook mooi mee gaan verhouden. Ja, ontzag oproept. Ja. Maar je hebt dus allerlei van die hele belangrijke begrippen: goed, fout, rechtvaardig, onrechtvaardig, mooi, lelijk. Gaat allemaal terug tot een soort kapstok, waar dat eigenlijk allemaal aan opgehangen werd. En die kapstok heet God eigenlijk. Ja. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Ja, misschien nog, dat betekent niet per se dat mensen, denk ik, daar allerlei massief zekere theorieën over hadden, maar wel een soort diep besef van ergens is dat geborgen. Exact. Ook al weten wij misschien niet altijd precies hoe het zit. Nee. De wereld is... Maar ergens, heeft dan, ergens zit het uiteindelijk ergens aan vast. Heeft een ankerpunt. Ja, precies. Ja, en is geankerd. En daar kunnen we uiteindelijk ook op vertrouwen. Ja. Ja. Op het moment dat het wegvalt, ja, dan dobbert het bootje los op de golven. En met alle stormen daaromheen. Ja. En dan heeft het dus heel veel... Hoe redden we ons dan nog? Consequenties eigenlijk gewoon voor het alledaagse leven, zou je kunnen zeggen. Ja. En dat is natuurlijk een geleidelijke beweging geweest, die dus nog doorgaat tot op de dag van vandaag. En je gaat natuurlijk in jouw boek, in jouw werk, ga je een aantal cruciale namen langs uit die moderne filosofie. Echt namen ook van mensen die je eigenlijk wel een beetje moet kennen als je iets van wil begrijpen. En je begint eigenlijk bij Descartes. Omdat hij doet iets radicaals, ja, zeg jij. Ja, het is heel gebruikelijk hoor om in de filosofie de moderniteit te laten beginnen met Descartes. Namelijk wat hij doet is de beroemde uitspraak die iedereen wel kent. Cogito ergo sum. Ik denk dus ik besta. Ja. Wat Descartes eigenlijk probeert te doen, dat is in een tijd waarin er een algemeen scepticisme heerst ten aanzien van de vraag, kunnen wij eigenlijk wel met absolute zekerheid dingen weten? Ja. Dat hij probeert aan te wijzen dat je vanuit het denken zelf kunt bewijzen dat er absolute zekerheden zijn. De eerste absolute zekerheid die hij weet aan te wijzen, dat is dat hij zegt, ik ga aan alles twijfelen. Ik neem niets aan. Wat houd ik dan over? Het feit dat ik twijfel. Pas in het vierde boek of zo, dan maakt hij deze stap. Okay. Maar wat nou het interessante is aan die stap, dat is dat hij dus niet begint bij een absolute zekerheid van God, wat de middeleeuwers altijd zouden doen. Ja. Maar dat hij begint bij de absolute zekerheid van het ik. De mens. De mens. De absolute zekerheid is in de mens zelf te vinden. En daar is dus een grote omwenteling in gang gezet in het westerse denken, zou je kunnen zeggen. Die misschien Descartes ook niet helemaal had vermoed. Want hij was zelf een gelovig mens, hè, volgens mij. Dus ik denk niet dat hij misschien het idee had van hier komt God steeds meer op de helling te staan. Nee, dat denk ik niet, nee. Ik denk niet dat Descartes bijzonder vroom was. Maar hij gaat in ieder geval in zijn filosofie uit zonder meer uit van het bestaan van God. En ik denk dat hij daar ook zelf wel in geloofde dat het oprecht was. Ja. En daarmee werd de plaats van God dus eigenlijk ook steeds meer overgenomen door de mens. Ja. Door een mens. Zijn er ook concrete praktische gevolgen, wereldgebeurtenissen uit voortgekomen? Want dat is natuurlijk telkens wat we verkennen van hoe de filosofie ook invloed heeft op de wereld. Nou ja, je hoeft nu de krant maar op te slaan in de afdeling wetenschap. Met name dan nu bij de genetica en dat soort dingen. En je komt voortdurend opmerkingen tegen als wij spelen voor God. Wij zijn de scheppers geworden van de werkelijkheid. Ja. Maar het aardige is, je hebt in de jaren 30 een beroemde film, Het Monster van Frankenstein, die opgenomen wordt. Ja. En op het moment dat Frankenstein is de geleerde. Hè? Het monster is niet Frankenstein, maar het is de geleerde. Ja. Dat is het monster van Frankenstein. En dat is een heel beroemde scène. Je kunt het zo terugvinden op YouTube. Dat monster, dus Boris Karloff die dat speelt. Die wordt opgehezen. Er is een onweer aan de gang. De bliksem slaat in. En door die bliksem krijgt hij het leven, als het ware, terug. Ja. En dan zie je ook dat die geleerde staat erbij. En dat begint een hand te trillen. En die geleerde die raakt helemaal hysterisch. En die eindigt dan, now I know what it is to be God. Aha. En dat is dan op het vlak van de wetenschap. Ja. Maar dat is een heel duidelijke uitspraak. Dat je schepper bent, als het ware. Ja, ja. En dat je het leven hebt gecreëerd. Met dat schep, als ik het goed begrijp, komt dan ook een heleboel andere dingen mee. Zoals dat je in staat bent om goed en kwaad te bepalen. Bepaalde begrenzingen van schoonheid en lelijkheid aan te geven. Ja. Nou ja, dat zie je bijvoorbeeld een beetje in dezelfde tijd, jaren 30, 40, dat het opkomt in het existentialisme. Mm-hmm. Wat is goed en kwaad? Dat is uiteindelijk een beslissing die wij nemen. Mm. Dat is niet die hangt samen met, bij Sartre zie je dat heel duidelijk, maar bij Heidegger ook wel, het levensproject dat ik op mij neem. En dat is een wilsbeslissing. Die neem ik. Ja. En uit die wilsbeslissing voert voort wat is goed en slecht. Ja, precies. Maar daar zitten we toch wel een beetje in de 20e eeuw. Dan zitten we in de 20e eeuw, ja. En een concreet gevolg wat je ook nog benoemt, bijvoorbeeld van dat idee van Descartes, en dan gaan we ook weer een beetje terug naar zijn tijd, is bijvoorbeeld de Franse Revolutie. Wat natuurlijk een historische gebeurtenis is van enorme proporties. Dat mensen eigenlijk veel letterlijker God van de troon stoten. Ja. Politiek gezien. Ja. Nee, op het moment dat je ziet dat Lodewijk de 16e onthoofd wordt, dan wordt eigenlijk het politieke gebouw wordt gezien als een soort piramide. De vorst staat aan het hoofd. Ja. En de legitieme macht, het gaat niet zozeer om de macht, maar met name de legitimiteit van de macht, die sijpelt dan door allerlei lagen naar beneden tot steeds lagere overheden. Ja. Maar waar komt die legitimiteit van de macht vandaan? Die komt daar vandaan dat God, de heerser, die macht gegeven heeft. Ja. In de Franse traditie, doordat hij gezalfd wordt. Ja. In de oud-testamentische traditie. Ja, het is een soort centrale bank van gezag. Zeg maar, ja. Daar ontleent al het geld zijn waarde aan, zou je kunnen zeggen. In een soort piramidestelsel. Ja. Hier geldt dat ook. Ja, maar dat is dan politiek voor het geld. Ja, uiteraard. Als we dat natuurlijk laatst nog met Charles zagen, die koning. Dat is eigenlijk ook een beetje op dezelfde manier opgebouwd. Ja, dus alle lokale machthebbers ontlenen hun macht uiteindelijk aan de koning. En die ontleent zijn macht uiteindelijk aan God. Ja. Nou, ja. En de goede heerser, die wordt ook onmiddellijk door God of door de Heilige Geest ingefluisterd. Is het idee. Daar zijn ook prachtige voorbeelden van. Zo'n duifje ziet bij het oor van de heerser die dan vertelt wat hij moet doen. Hm. En dat betekent dus dat de goede heerser, daar kun je van op aan dat hij het goede zal doen. Natuurlijk zijn er altijd wel bedrijfsongevallen. En in de middeleeuwen heb je dan ook het probleem van als een heerser zich echt onwaardig toont, mag je hem dan vermoorden bijvoorbeeld. En dus de tiralmoord is dan eventueel toegestaan, want die gaat tegen de orde van God in. Ja. Die verzaakt zijn meest fundamentele plicht. Ja. Maar op het moment dat je de heerser onthooft, onthoofd je daarmee dus binnen dit denken ook die goddelijke of transcendente, boven de werkelijkheid uitstegende verankering. Ja, ja, ja. En wat hou je dan over? Dan hou je een machtsgebouw over wat eigenlijk geen ankerpunt heeft. Waarvan je niet kunt zeggen, waar komt nou de legitimiteit van de macht vandaan? Ja, ja, ja. Maar je zou het ook anders kunnen formuleren. Kijk, wat het voordeel is, laat ik het zo zeggen, van een koning die verankerd is in God, is natuurlijk dat er ook een soort norm is waaraan de koning te houden is. Zeker. Het stopt niet bij de koning, het stopt niet bij brute macht. Nee, want zodra God wegvalt, is natuurlijk ook de andere kant weer, ja, die koning is gewoon de baas. Dan, hè? Dan krijg je de absolute vorsten. Dus ik wil het even terug te rollen. Er zit in dat onthoofden van een koning, van een koning tot de orde roepen, wat je in de middeleeuwse schriften, maar vooral in de latere middeleeuwen steeds meer krijgt, dat soort geschriften, zit natuurlijk heel erg de gedachte in, ook die koning is niet, staat niet boven de wet. Macht bepaalt niet alles. Nee, het is onderworpen aan de wet van God. En daarom had ik het ook over legitieme macht. Ja, exact. En dus daar zit het wettelijke al in. En daar zit ook de bron in van eventueel de koning tot de orde roepen of corrigeren of vervangen. Alleen het verschil met de Franse revolutie is dan dat daar niet de ene koning vervangen wordt door de andere. Nee. Maar dat de koning vervangen wordt door iets anders. Ja. En dan is de vraag, wat is dat iets? Precies. Dat is dan het volk. Ja. Maar het volk is een grote hoeveelheid individuen. Ja. En wat de vorst wil, dat is duidelijk, dat is één persoon. Die wil één ding. Maar het volk wil van alles en nog wat. Okay, dus en dan is dus de vraag, Hoe moeten we dat oplossen, dat al die verschillende stemmen van het volk op een bepaald moment toch met één mond gaan praten? Ja. Dat is het probleem wat Rousseau natuurlijk. En wat we dan uiteindelijk hebben opgelost, uit armoede zou je kunnen zeggen, door te zeggen, we gaan tellen. Ja, de meeste stemmen gelden. Ja, maar er is natuurlijk geen enkele logische reden, en we zien dat vandaag de dag bijna onder onze ogen gebeuren. Er is geen logische reden om te veronderstellen dat wat de meeste mensen denken ook het goede is. Nee. Terwijl in het klassieke model in ieder geval er een logica was waarin je zegt wat de vorst doet, dat doet hij onder speciale genade van God. En dus is het goede. Ja, ook al liep dat dan wel eens fout. Maar toch in principe was dat rechtvaardigbaar. Ja, bent u nou later ingeschakeld? Ik praat vannacht met filosoof Ger Groot en theoloog Stefan Paas. Ja, we krijgen eigenlijk een soort stoomcursus door de moderne filosofie. Heel interessant. Ger, je schetste net natuurlijk wat er gebeurde met Descartes, die filosoof, die door te zeggen van ik denk dus ik ben, niet meer God centraal stelde, maar de mens eigenlijk op de eerste plek zette. Dat zag je ook bij de Franse Revolutie, waar de vorst onthoofd werd. En daarmee werd het goddelijk gezag onthoofd. En wat ervoor in de plaats kwam, was eigenlijk de mens, want het volk werd een nieuwe bron van legitimiteit. Volkswil. Ja. Ja, maar die volkswil, en dat is het grote probleem. Hè, de politieke wil was in eerste instantie was heel duidelijk gesitueerd in één punt. En nu ligt die verstrooid. Ja. Ja. En hoe lossen we dat dan op? Nou ja, dat hebben we dus uiteindelijk pragmatisch opgelost met behulp van parlement en dat soort dingen. Dan is vervolgens de vraag, die volkswil, als die al dus op één lijn te krijgen is, wat die volkswil doet, is dat dan altijd per se goed? Precies. Niet? Dus het criterium van goed en kwaad, wat zolang de macht geordend of gegrondvest in God geen probleem is, wordt daarmee wel een probleem. Ja. En vandaag de dag zien we dat ook in onze wetgeving terug. Is het voldoende dat de meerderheid van het volk iets wil om te zeggen, het is ook goed en het is... Ja. Hitler kwam democratisch aan de macht, hè, zeg maar altijd. Min of meer. Ja. Dat is niet helemaal waar. Dat is maar vaar. Ja. Ja. Maar dat tekent wel het probleem van de democratie. Ja. Nou ja, de mens wordt steeds meer een soort plaatsvervanger van God, schets je eigenlijk. Dat is natuurlijk het meest dramatisch. Zo benoemde jij het ook al eerder in de uitzending, eigenlijk ook voor jou persoonlijk. Het kwam het meest dramatisch, het meest extreem, het meest overtuigend misschien wel, of overweldigend, aan de orde bij Nietzsche. Die schreef over de dood van God. Dat sloeg in als een bom. Ja, ja, en het is interessant dat je die woorden gebruikt, omdat wat Nietzsche dus niet doet, dat is een, althans meestal niet, een heel uitgesponnen en subtiel filosofisch argumentatief discours ontplooien. Nee, hij noemde zichzelf ook wel de hamer. Hij hamert het erin. Het is eigenlijk een soort gewelddaad. Waardoor je dus ook door dat geweld wordt overdonderd. En dat betekent, filosofisch gezien, nogal wat. Het is een totaal ander soort filosoof dan iemand als Descartes, bijvoorbeeld. Ja, ja. Bij Descartes zit je te lezen en je gaat regeltje voor regeltje langs. Ja, dat is onontkombaar. En bij Nietzsche lees je... Hier kan ik niet omheen. Je wordt in de buik geraakt. Of je wordt, ja, precies. Ja. Ja, het is in zekere zin onderbuikfilosofie, zou je kunnen zeggen. En dat is ook het riskante ervan natuurlijk. Ja, want hij voelt dingen los die zich moeilijk laten beheersen. Laat ik het maar zo uitdrukken. Ja, en waarvan Nietzsche ook uitdrukkelijk zegt. En het aardige is dat vrij kort daarna dat ook in de psychologie gebeurt. Want Freud zegt eigenlijk hetzelfde. Het onderbewustzijn is veel sterker dan het bewustzijn. Het bewustzijn dat probeert wel alles te regelen en in toom te houden. En gematigd te zijn en ons keurig te laten gedragen. Maar ons onderbewustzijn is veel sterker dan dat. Ja. Ja, dus dat is een model dat je eigenlijk al in het begin van de 19e eeuw naar voren ziet komen bij een filosoof Schopenhauer. Die in de 19e eeuw enorm belangrijk is geweest. En die dan op alle plekken in de culturen, in het denken, filosofie, psychologie, maar ook bijvoorbeeld bij Richard Wagner heeft hij ook een enorme invloed op uitgeoefend. Naar voren ziet komen. Namelijk, de werkelijkheid is niet een harmonische werkelijkheid. En waar komt die harmonie vandaan? Omdat de werkelijkheid voortkomt uit de wil van God. Mm-hmm. Nee, de werkelijkheid is een soort jungle. Ja. Het is nog voordat de moderne natuurwetenschap bestaat, maar hij heeft wel het idee van dat zijn allemaal woeste krachten die tegen elkaar inwerken en die totaal geen idee hebben van evenwicht of van harmonie of van gerechtigheid of van wat dan ook. Dus allemaal ideeën waar tot op dat moment de werkelijkheid toch op werd teruggebracht. Ook al was het niet altijd zichtbaar, maar uiteindelijk een soort orde in. Een vertrouwen dat de werkelijkheid was harmonisch. Ja, en dat vind je eigenlijk ook al in de oudheid. Ook al bij Plato, zo is het niet alleen maar christelijk. Ja. En dat wordt door Schopenhauer totaal doorbroken. Hij zegt, de werkelijkheid is één grote chaos. Strijd. Ja. Ja, ja, precies. En dan Nietzsche, jij beschrijft natuurlijk het effect wat hij had op jou en op ongetwijfeld heel veel anderen. Gewoon de overweldigende ervaring. Maar wat maakt hem ook zo bepalend, zeg maar, inhoudelijk? Wat was wat hij bedacht en beschreef? Wat was daar zo belangrijk aan? De overtuiging dat de mens uiteindelijk een eenzame held is. Een hele romantische gedachte. Uiteindelijk is Nietzsche toch heel romantisch. Ja. Romantische gedachte die zichzelf moet poneren in de werkelijkheid. En degene die daarin slaagt, die sterk genoeg is om dat te doen, die sterk genoeg is om de werkelijkheid in al zijn verschrikkingen onder ogen te zien en uit te houden, dat is degene die uiteindelijk de ware mensheid belichaamt. Wat hij dan noemt de Übermensch. Eigenlijk de volgende evolutionaire stap van de mensheid. Ik heb het wel zo horen omschrijven dat de ideale samenleving, vanuit klassiek christelijk idee of modern liberale ideeën is dat iedereen een beetje de gelijke kansen krijgt en dat er een soort gemiddelde ontstaat. Dat niemand tekort komt en ook niet veel mensen er echt bovenuit stijgen. We zien om naar de zwakkeren. Ja, en dat de ideale samenleving volgens Nietzscheaans idee is een samenleving die een aantal individuen in staat stelt om werkelijk groots te worden. Ja. En de rest is dan voedsel of voedingsbodem. Ja, ik denk dat zijn beeld... Hij had, denk ik, een aantal voorbeelden. Ja. Tegenwoordig, zo heet dat, geloof ik, rolmodel. Maar zou Trump niet, zit ik me nou eens te bedenken, niet een echt Nietzscheaans figuur zijn? Die trekt zich echt geen barst aan van enige norm of regelmaat. Is gewoon wie die is. Schaamteloos. Vergaart daarmee ook roem. Kijk neer op een beetje de zwakkere, vindt de kracht en prestatie. En dat vind je ook helemaal niet erg om te zeggen. Nee. Je zou dat punt kunnen maken, ja. Zit me nou niks te bedenken, hoor. Dat, niet om Nietzsche nou af te... Die arme Nietzsche heeft er zoveel verbeterd. Gelukkig hoeven we Nietzsche daar niet toe te reduceren. Maar in ieder geval, je vraagt naar wat is de invloed van hem geweest. En de eerste invloed was zeker dit. Ja. En dan zie je dus dat die mens die bij Descartes nog in zekere zin in abstracto het begin wordt van het denken. Hè, bij Nietzsche, het begin en einde is van alles, namelijk als individu. Ja. En die ook in het werkelijke leven alles bepaalt. Om het zo maar te zeggen. Nou ja, en eigenlijk werkt dat in het existentialisme nog door. En in die ontwikkeling die we nu verkennen, hè, van de ontwikkeling van de mens wordt in de filosofie steeds meer centraal gesteld in plaats van God. Stoot God van de troon. Nietzsche komt natuurlijk met die dood van God. En ziet in die ontwikkeling ook een soort gevaar. Toch, hij waarschuwt uiteindelijk ook. Dat gaat dan in met name de vrolijke wetenschapper. Die dolle mensen op het marktplein, volgens mij. Die dan rondschilt, jongens, God is dood. En heb je het niet door? Wij hebben hem vermoord. Ja. Hij ziet er een soort gevaarlijke ontwikkeling daarin, toch? Is dat ook wat hij toevoegt aan het hele... Ja, dus Nietzsche is gelukkig wat subtieler dan alleen maar de voorloper van Trump. om te beginnen, hij was een domineeszoon. En hij kwam dus voort uit die protestantse traditie, waar hij zich van losmaakte, tegenkeerde. Ja. Maar tegelijkertijd wel zag dat datgene wat hij aanwees als wat er op dat ogenblik gebeurde, namelijk... He, ook al werd het nog te weinig mensen gezien. Bijna iedereen ging nog gewoon naar de kerk, et cetera. Maar hij voelde aan dat er iets aan het veranderen was. Dat een invloed had die veel verder ging dan wat zelfs nog in de jaren 60 van de 20e eeuw vaak werd gezien. En wat dan ontkerkelijking heette. Mm-hmm. He, namelijk, mensen gaan niet meer naar de kerk. Nou ja, enfin, jammer, maar so what. Ja. Hij zag En hij zag dat ook met een zekere angst tegemoet, of in ieder geval een bezorgdheid, dat veel verdergaande consequenties had dan alleen maar het feit dat mensen nu op de zondag en de zaterdag liever op Zandvoort vertoefden dan in de kerkbanken. En dat dus een totaal andere manier van denken vroeg, waar we het al eerder over hadden. Ja. He, in het midden van de 19e eeuw heb je een enorme bestseller die verschijnt in Duitsland, het land van de wetenschap, natuurwetenschap op dat moment, die heet Stoff und Kraft. En dat woord kraft, wat wij kennen als krachten, natuurkrachten, dat was eigenlijk iets nieuws in de natuurkunde. Maar dat werd opgezogen door iedereen, het werd door iedereen gelezen. En dat idee kracht, dat ging dan samen met het idee wil van Schopenhauer. Ja. En dat vormde voor Nietzsche en voor vele andere mensen het gedachtestramien van, zo zit de werkelijkheid erin. Elektriciteit, haast, of een energie. Impuls, energie, of hoe je het ook verder wilt noemen. En daar zit in principe geen orde in. En die krachten die zijn allemaal tegen elkaar. En blind. En die zijn blind en degene die het grootste is, die wint. Ja, het recht van de sterkste, zeg ik. Ook in het economische denken. Ja, zie je dat dan naar voren komen. Ja, het roofkapitalisme en zo. En je komt natuurlijk, Darwin komt met zijn evolutietheorie natuurlijk ook... Een man die vreselijk misbruikt is later door allerlei roofkapitalisten en zo. Maar in feite paste dat natuurlijk ook prachtig in dat hele beeld. Exact. Het is survival of the fittest enzovoort. Ja. Ja. Vandaag is de evolutietheorie wat subtieler dan toen. Maar dat was toen, dat viel allemaal bij elkaar natuurlijk. Ja. Ja. En dat hij dus erop wijst van joh, dat mensen niet meer naar de kerk gaan en liever op zondag naar Zandvoort gaan, bij wijze van spreken, dan naar de kerk. Dat heeft veel meer gevolgen. Dat heeft dan ook te maken met die kapstok waar we het aan het begin over hadden. Die kapstok van God. Waar goed en kwaad, schoonheid, moraliteit, et cetera, hangt daar aan vast. En als dat verdwijnt, zag Nietzsche dan blijkbaar, dan gaat het grote gevolgen hebben. Hij zei geloof ik dan ook in de komende eeuw, hè, de 20e eeuw. Nou, ja, goed, wordt dan ook... ergens, het zal zelfs nog zeker een eeuw duren voordat het doordringt. Ja, ja. Nou ja, en als je dat dan uitrekent, dan kom je aan het einde van de 20e eeuw uit. En dan, dan krijg je het postmodernisme. Dan krijg je het postmodernisme. Ja, dan, wij zitten met gebakken peren of met zegeningen. Het is maar, het is maar net hoe je ernaar kijkt. Dat geldt natuurlijk veel van deze ontwikkelingen. Zo gaan die dingen. Ja, want de dood van God van Nietzsche is natuurlijk een bekend idee. We hebben daar met Paul van Tongeren natuurlijk ook eerder dit jaar uitgebreid nog over gesproken. Dus als mensen daar nog meer over willen weten, luister vooral die aflevering even terug. Nou, dat is natuurlijk een bekend idee, de dood van God. Maar wat ik interessant vind, is dat jij in jouw boek ook de aandacht richt op een vergelijkbaar cruciaal moment in de filosofie, dus eigenlijk ook in onze geschiedenis, die minder bekend is. Namelijk, jij noemt het de dood van de mens. Dus je hebt de dood van God, maar je hebt op een gegeven moment ook in de filosofie de dood van de mens. Wat bedoel je daarmee, de dood van de mens? Het interessante is, om even terug te grijpen op het voorafgaande, dus Nietzsche zegt over 100 jaar dan zullen we de consequenties daarvan hebben. Om iets minder dan 100 jaar, dan kom je uit bij het boek wat Foucault schrijft in 1866. Dat heet De Woorden en de Dingen. En dat eindigt met een beeld waarin hij zegt, de mens is een tekening aan de rand van de zee die door de golven wordt uitgewist. En er zijn heel veel commentaren op geweest op die uitspraak. Bedoelt hij dat de mens zal gaan uitsterven of zo? Dat bedoelt hij niet. Wat hij bedoelt is de mens volgens het humanistische idee, namelijk dat de mens het centrum is van alles. Ja. Met andere woorden, de consequentie van de dood van God, de eerste stap is, God gaat dood en de mens gaat op zijn troon zitten. Ja. Wij gaan nu voortaan bepalen wat goed en kwaad is. Wij zijn het criterium van alles. De mens is de maat van alle dingen. Ja. En dat is niet vol te houden, want God is oneindig en boven de werkelijkheid verheven, maar de mens is eindig, dus die kan die rol niet vervullen. Nee. En dat zie je ook in de 20e eeuwse filosofie, zie je dat, maar ook in de praktijk zie je dat niet lukt, dat gaat botsen. En dan zegt Foucault, dus die rol van de mens die is uitgespeeld, die moeten we ook niet proberen te spelen. Nee. We moeten de nieuwe mens niet net doen alsof God nog bestaat, maar nu zijn wij het. Nee, we moeten veel radicaler zijn en zeggen, als God niet bestaat, dan zijn wij het dus ook niet. Dus we moeten ook op een andere manier over onszelf nadenken. Ja. Namelijk, we moeten onszelf zien als opgenomen in een groter geheel dat wij niet bepalen, want het is niet onze wil die alles bepaalt. Nee, wij worden mede bepaald door die werkelijkheid waarin we opgenomen zijn. En dat betekent dus dat we in zekere zin ook bescheidener over onszelf moeten denken. Ja. Nou, op hetzelfde moment, of vlak daarvoor, zie je in Duitsland een denker als Heidegger, die eigenlijk hetzelfde zegt. Namelijk, de moderne mens die heeft inderdaad na het verdwijnen van God of van de goden zichzelf tot het middelpunt van het heelal gemaakt. Dat die rol blijkt hij niet te kunnen vervullen. De poging om alles, hij noemt het dan het zijn, dat wil zeggen alles wat bestaat, om het zijn te onderwerpen, moet hij opgeven en de mens moet zichzelf ondergeschikt maken aan het zijn. Nou, dat wil zeggen in het hele bestel dat ons omgeeft. Nou, het interessante daarvan is, dat klinkt buitengewoon abstract. Ja, maar als je ziet wat er sinds pakweg de jaren 70 gebeurd is met ons economische denken, maar met name ons ecologische denken, dan zie je dat inderdaad plaatsvindt. Hè? Dat je op een bepaald moment wordt er dan gezegd, we moeten de aarde niet langer exploiteren. Ja. Want we kunnen de aarde niet naar onze hand zetten zoals we in de 19e eeuw, de eerste helft van de 20e eeuw nog dachten. Want de aarde gaat protesteren. Dat is natuurlijk allemaal metaforisch gezegd, maar toch. Ja. En we moeten luisteren naar de aarde. Dat klinkt ook al heel metaforisch en een beetje zwevend. Anders roeit de aarde ons gewoon uit. Precies. Ja. Oké, je hebt eigenlijk die eerste beweging van God staat niet meer centraal. God is niet meer het ankerpunt. Daarvoor komt dan de mens voor in de plaats. Het humanisme zou je even kort door de bocht kunnen zeggen. Ja. Nou, daarvan wordt dan geconcludeerd door Foucault en Heidegger en anderen. Van nee, de mens kan dat niet waarmaken. Dus de mens staat ook niet meer centraal. Ja, en wat er dan centraal komt te staan, dat is dan een stuk abstracter, is dan een stuk vager. En zou je kunnen zeggen dat daardoor, want dat is natuurlijk de reputatie van het postmodernisme wat daar kwam, dat daardoor ook steeds meer zaken heel erg fluïde worden, onduidelijk worden. De waarheid, ja, wat is waarheid? Wat is de mens? Wat is een man? Wat is een vrouw? Foucault wordt natuurlijk ook wel een beetje soms als de grondlegger van wat nu woke genoemd wordt gezien. Ja, ja. Dus alles staat min of meer op de helling. Alles wordt eigenlijk wordt niet meer te definiëren. En daardoor wordt ook een heel veel agency of grip op de werkelijkheid verlies je natuurlijk. Want als die mens ook niet meer zo onderworpen is aan een soort machtenspel, krachtenspel, het leven of het zijn of wat dan ook. Ja, waar begin je nog? Waar heb je nog grip op? Waar heb je nog invloed op überhaupt? Dat is ook wel een soort levensgevoel wat natuurlijk heel herkenbaar is vandaag. Ja. Klopt dat beeld, zoals ik dat net een beetje schets, en dat is misschien een beetje een vooroordeel over onze tijd en over onze postmoderne tijd, dat als je God doodverklaart en daarna de mens doodverklaart, dat eigenlijk alles heel relatief wordt. Alles ook een beetje diffuus wordt. Dus dat je ook niet meer kan zeggen wat waarheid is, ook minder onderscheid kan maken tussen feiten en wat is duidelijk onwaar. Is dat een soort vooroordeel of is dat wel een beetje het gevaar misschien, het vlak waar we ons nu op begeven misschien wel, in dit tijdsgevricht? Laat ik om te beginnen vanuit de filosofie spreken. De vraag wat waarheid is, is natuurlijk niet een vraag die pas in de 20e eeuw opkomt, of met het postmodernisme opkomt. Pilatus vroeg aan Jezus. Ja. Exact, ja. En dat was misschien nog geen filosoof, maar in ieder geval in de middeleeuwen konden ze er ook wat van. Ja. Dus dat je die vraag, en dat daar ook heel veel verschillende antwoorden op zijn gegeven, dat is duidelijk. Dus dat een problematisch begrip is, daar mogen we zonder meer van uitgaan. Dat betekent nog niet dat het een onhandelbaar begrip is. Zelfs wat dan meestal een zeer postmodern denker wordt genoemd als Jacques Derrida, met wie ik me een tijdje heb bezig gehouden. Die zegt op een bepaald moment, de waarheid is absoluut nodig, want het is de wet. Het is de wet volgens welke wij denken. Dus we ontkomen daar niet aan, op een of andere manier. En zelfs wanneer we gaan zeggen, nu ja, alles is betrekkelijk, et cetera, dan zal er toch onmiddellijk in het gesprek geargumenteerd worden, als het een beetje serieus gebeurt, ook goede argumenten eerder worden aanvaard als slechte argumenten. Dus dat is nu eenmaal het criterium volgens welke wij... Ja. Dat zullen we niet zo snel kwijtraken. Want David net... Je hebt inderdaad gelijk. Het is veel minder stellig en veel minder duidelijk afgebakend dan daarvoor. Ja. En waarom? Omdat de werkelijkheid zelf nu eenmaal heel vaak onduidelijk is. En we niet meer dat absolute, volstrekt heldere, transcendente punt hebben wat we vroeger hadden. Nee, maar is dan niet het gevolg, wat David net even tussen de lippen door noemde, hè, noemde wat voorbeelden van woke en van politieke fragmentatie. Ik zou er zelf nog aan toe kunnen voegen wat er op dit moment allemaal vanuit Rusland op ons afkomt aan totale relativering en botte macht, waarbij waarheid volledig ondergeschikt wordt gemaakt aan macht, hè, het hele nepnieuwsverhaal. Dus allerlei hiërarchieën van wat waar is en leugen is lijken helemaal in elkaar te storten. Iedereen maakt een beetje zijn eigen verhaal van. We komen terecht in een samenleving die volstrekt verbubbeld raakt, waar mensen niet alleen verschil van mening hebben over opvattingen, maar over feiten zelfs. Zitten we niet... In een buitengewoon Nietzscheaans universum inmiddels, waarin misschien nog wel wat filosofen zijn die hoopvol denken van, er is echt nog wel moraal te bakken uit dit alles en nog wel gedeelde ideeën van waarheid. Maar is er eigenlijk wel reden om zo blijmoedig te zijn als je gewoon een beetje om je heen kijkt? Nou, ik denk dat de huidige situatie heel anders is. Mm-hmm. Namelijk dat dingen als nepnieuws en het naar je hand zetten van de werkelijkheid helemaal niet betekent dat mensen het begrip waarheid hebben losgelaten, maar dat ze het juist veel sterker zijn gaan omarmen. Want iedereen die dat doet, die doet dat met gebruikmakend van de waarheid als criterium. Wij kunnen wel zeggen, dat is allemaal verzonnen, maar zij zullen zeggen, maar dit is de waarheid. Dat wil zeggen, de waarheid blijft het criterium. Ja, maar je hebt niet meer een ankerpunt. Je hebt niet meer God als ankerpunt. Je hebt niet meer humanisme als ankerpunt. Zelfs de feiten niet meer of de wetenschap. Maar het begrip waarheid verdwijnt niet. Integendeel, juist in al die complottheorieën, et cetera. Ja. Een complottheorie doet een extreem en ultiem beroep op de waarheid. Zelfs meer dan wat wij dan meestal beschouwen als niet-complottheorie. Want die laten vaak onzekerheden toe. Complottheorieën laten zich juist kennen door het feit dat ze zo stellig zijn dat ze het absoluut zeker weten. Dat is waar. Maar neem niet weg dat je steeds vaker tegen het verschijnsel aanloopt, lijkt het wel, dat andere mensen waarheden verkondigen waarvan je zelf niet meer snapt hoe ze eraan komen. Dus dat is nog wat anders. Je zou kunnen zeggen dat was in de religieuze tijd niet anders. Nee, in zekere zin is dat zo natuurlijk. En toch hadden zogeheten ketters en mainstream hadden nog wel een gemeenschappelijk patroon. Als je daar terugkijkt, denk je van die verschillen waren eigenlijk helemaal niet zo groot altijd. Ze vonden die verschillen wel heel belangrijk, Maar op heel veel dingen waren ze het ook gewoon eens. En ze deelden een heel feitenraam. Ze lazen dezelfde Bijbel. Enzovoort, enzovoort. Ja, misschien dat ik u te bezorgd overkom. Maar ik heb wel eens het idee dat waarheid langzamerhand een soort zombiebegrip wordt. We gebruiken het nog wel heel veel, maar het betekent niks meer. Ik snap dat nogal een bom is. Ik kan alleen maar hetzelfde Ja, begrijp ik. Ja, jij zegt dat valt wel mee. Dat mensen niet meer dezelfde argumenten, de overtuigingskracht van de argumentatie aanvaarden, dat lijkt me inderdaad problematisch. Het gaat zelfs over feitenbasis. Hè? Het gaat echt over ook andere, heel andere feiten. Ja, maar dat betekent heel uitdrukkelijk niet dat het begrip waarheid verdwijnt. Krijgt een andere invulling. Integendeel. Dus dat is jouw waarheid. Er is te veel waarheid. Het splintert dan. Hadden al die complotmensen en zo wat meer postmoderne filosofen gelezen. Ja, dan zouden ze wat meer relativeren. Dan zouden ze wat minder stellig zijn geweest. Meer betwijfelen. Maar je ziet er misschien ook een manier om het tegenaan te kijken. Ja. Je ziet het misschien ook op een gebied, dat benoemde ik net even tussen neus en lippen door, maar waar het misschien best wel duidelijk is wat de gevolgen hiervan zijn. Foucault wordt, dat zei ik al, als een grondlegger ook van woke en zo gezien. Nou. En ik wil verder niet mee in die cultuurstrijd die daarom is, en ook geen waardeoordeel per se erover of zo. Maar dat is wel een duidelijke lijn om te volgen, denk ik. Als je bijvoorbeeld ook veel meer in twijfel gaat trekken, dus je gaat niet meer redeneren vanuit God, je gaat niet meer redeneren vanuit de mens. Alles wordt meer fluïde. Dan kan je bijvoorbeeld ook duidelijker zeggen van ja, of iemand naar biologische, menswetenschappelijke maatstaven een man of een vrouw is minder relevant dan wat diegene zelf vindt dat hij of zij is. Toch is dat een soort voortvloeisel uit dat gedachtegoed, bijvoorbeeld van Foucault, die zegt ja, maar niet alleen God is dood, ook de mens is dood. Dus daardoor het ligt meer open allemaal. Twee opmerkingen. Ten eerste, wanneer filosofie en filosofen, of in dit geval dan een historicus, Foucault, constateert dat dingen gaande zijn, betekent dat nog niet per se dat hij daarvan de oorzaak is, of zelfs maar dat hij het zou omarmen. We hebben het eerder over Nietzsche gehad. Don't shoot the pianist. Dat de consequentie van zijn denken ook in zekere hoogte misschien vrezen. Niet per se als oorzaak, maar zijn gedachtegoed is uiteindelijk zichtbaar in bijvoorbeeld zoiets wat we nu zien als het gaat. Nou ja, zijn gedachten, kijk, Foucault is een historicus, die beschrijft gewoon wat er gebeurt. Ja. Tweede opmerking is het criterium van de inwendigheid. Ja. Ik heb bijvoorbeeld de geslachtelijke identiteit die ik mijzelf toe-eigen. Of die ik mijzelf toeschrijf. Die ik wil dat ik ben. Ongeacht van biologische kenmerken. Precies. Ja. Identificeer mij als een bepaald gender. Dan wordt het objectieve of het fysieke is niet meer bepalend, maar het mentale. Ja. De beslissing. Dat is zeker aan de gang. Ja. Zeer zeker. Maar dat is een ontwikkeling die ook al heel erg lang aan de gang is. Okay. Dus je kunt zijn wie je wilt. Hè. Dat was natuurlijk vaak alleen op de banenmarkt. Werd dat als advertentie gebruikt. Maar in principe kun je dat natuurlijk eindeloos uitbreiden. Maar al veel en veel eerder. Ja. Griekse helden. Ja, inderdaad. Griekse helden hebben geen innerlijk. Nee. Hè? Alles wat bij hen gebeurt, gebeurt aan de oppervlakte. Hmm. En wat ze doen, dat komt meestal nog van elders ook. Want het wordt hun ingeblazen door goden, et cetera. Langzamerhand krijgt de mens een innerlijk. Ja. In het Nieuwe Testament zie je dat wel heel duidelijk naar voren komen. Dat wordt weer heel sterk in de reformatie. Krijgt het opnieuw een boost, zou je kunnen zeggen. En reformatie is moderniteit. Dus in die moderniteit gaat dat maar verder. Ik ben een god in het diepste van mijn gedachten. Zit aan het einde van de 19e eeuw. Dat is de gang van onze cultuur geweest. Ja. Dat kun je positief of negatief duiden. Je kunt ook zeggen op een bepaald moment, daar zou ik het zeker mee eens zijn, is dat behoorlijk doorgeschoten. Maar het is nu eenmaal onze geschiedenis. Ja, ja. Waar gaat dat heen, Ger? Wat denk je, filosoof? Ik heb geen idee. Nee? Nee, ik ben een optimistisch mens, dus ik denk dat het allemaal wel goed zal komen. Ja, die indruk had ik al. Ja. Maar je beschrijft dus jouw boek als die, en daar begon het natuurlijk ook mee, die worsteling, die 400 jaar lange worsteling met die religieuze erfenis. En eigenlijk zijn we er niet te boven gekomen. Is dat wat je zegt? Eigenlijk zijn we nog steeds aan die worsteling bezig. We zitten in die ontwikkeling. Ja. Nog midden in die worsteling, ja. 400 jaar later. Ja. Ja, en dat zal nog wel even zo blijven. Maar goed, dan ga ik toch nog even. Ja. Nietzsche heeft het over het uitwissen van die horizon. Of in onze tijd zou je zeggen, het lostrekken van het draadje en het gaat rafelen. Dat is een fenomeen, dat hebben we denk ik nu uitputtend beschreven. En de gevolgen daarvan, die zich uiten in een misschien steeds verdere relativering van hiërarchieën en categorieën. Je zegt, ik ben heel optimistisch over waar het eindigt. Zijn er ook tegenbewegingen? Of ben je ook optimistisch over zeg maar, een wereld waar geen enkele categorie meer is? Of die totaal vloeibaar zijn? Of up for grabs iedereen verzint zijn eigen. Dat zat toch ook niet. Je zegt dat gaat niet gebeuren, maar wat is de tegenbeweging? Wat is dan? Wat houdt het bij elkaar? Wat rept de ontwikkeling? Wat houdt het dan bij elkaar? Om te beginnen denken. En denken zelf. We kunnen niet denken en we kunnen niet spreken wanneer we niet in begrippen en in categorieën ons bewegen. Er is redding, dus ik denk. Nee, ik denk dus er is redding, moet ik zeggen. Om Descartes er maar even bij te halen. Als er niet meer gedacht wordt, ja, dan zijn we er ook niet meer. Ja. Uiteindelijk zullen mensen zich uit de problemen denken. Noem het maar blijmoedig. Het is niet alleen een kwestie van natuurlijk... Dus als je kijkt wat er allemaal zou kunnen gebeuren... wanneer alle categorieën instorten en alle horizons verdwijnen... of voortdurend vloeibaar worden... Dat is ook niet direct iets waar je nou bij zat te applaudisseren. Nee, nou, ja, nogmaals, niet alles zou vloeibaar worden. Want dan krijg je een tegenverhaal van Schopenhauer, zeg maar. Ja. Dus, aan de ene kant, de werkelijkheid is totaal vloeibaar. En dat zijn allemaal krachten, et cetera. Aan de andere kant, de mens als denkend wezen... hij noemde het dan het individuatieprincipe. Die zegt toch ik. Ja. Ik en de werkelijkheid tegenover mij. En we kunnen daar een andere verhouding mee hebben. Maar dat ik en dat denken en dat denken in categorieën... dat zal wel blijven bestaan. Hè? Ik kan u bijvoorbeeld zeggen... Dit is een bekertje met water. Ja. Maar je kunt het ook op een totaal andere manier definiëren. Ja. Bij het uitspreken van... bij het toekennen van een eigenschap aan dit stukje materie... namelijk bekertje en water... spreek ik iets uit over de werkelijkheid... waarmee ik die werkelijkheid orden. Ja. Zolang mensen denken, zullen mensen ordenen en blijft er hoop. Nou, misschien is het ook wel goed om een keer een beetje optimistisch... Nee, wil ik niet. Nee, ik zie Ger proberen om het echt optimistisch eindigen. Nee. Ik zie Stefan proberen om het, toch nog een beetje in lijn van onze avond podcast... moet ondergaan. Toch een beetje de ondergang van het avond. Ja, maak er even gekheid van. Maar je zegt, nou, mens blijft ik zeggen, dat is natuurlijk zo. Alleen de ene ik is wel een stuk sterker dan de ander. Laat ik zeggen, mijn eigen zorg is wel een beetje, als ik tussen mijn oogharen doorkijk, dat we wel in de eindfase zitten van zeg maar, democratische systemen, ideeën van grondrechten, ideeën van gedeelde democratische waarden en dat soort zaken. Die lijken wel erg te slijten onder dit zich steeds verder doorvretende regime. Omdat dat ook een soort heel stevig ankerpunt nodig heeft. We hebben natuurlijk vaak bijvoorbeeld over mensenrechten gesproken. Die zijn vaak gefundeerd. Als ik kijk naar de ontwikkelingen, zowel in Rusland als ook in de Verenigde Staten. Niet dat dat noodzakelijk ons voorland is. Ja. Maar dan dat zijn machtige staten. Denk aan China. Dan zie je eigenlijk culturen opkomen waar, zo te zien, alleen maar macht en geld tellen. Nee, dat ben ik heel met je eens. En de gedachte dat de geschiedenis alleen maar een geschiedenis van vooruitgang zou zijn... of, zoals tegenwoordig wel gezegd wordt, bepaalde dingen... die zijn niet meer van deze tijd. Die hebben we definitief achter ons gelaten. Dat lijkt mij een volstrekte misvatting. Ja. Allerlei verworvenheden. God, noem eens wat, gelijkheid van man of vrouw... of het homohuwelijk of zo. Dat het er over een eeuw nog zal zijn... lijkt mij helemaal niet vanzelfsprekend. We mogen het hopen, misschien, maar het is zeker niet gezegd. Geschiedenis gaat op en neer. Ja. Nou ja, dat is ook het thema wat we natuurlijk blijven verkennen. Ook hoe sommige ideeën zich ontwikkelen. Omdat wat je zelf ook beschrijft in je boek, Ger, dat sommige belangrijke principes, jij had het net over grondrechten. Dat die wel een oorsprong vinden in religieuze ideeën, theologische ideeën. Nou, de recht van de mens is natuurlijk een bekend voorbeeld. Nou, als dat allemaal steeds meer verdwijnt en ook de humanistische vervanging daarvoor verdwijnt ook. Ja, waar kom je dan uiteindelijk bij uit? Dat is misschien wel... Ik ben blij dat je toch een beetje pessimistisch wordt. Nou ja, proberen we toch weer pessimistisch te eindigen. Ja. Maar dat ligt open, dus dat blijven we ook volgen in deze podcast. Maar goed, het zijn natuurlijk ontwikkelingen van honderden jaren. Zolang het nog duurt. Ja. zolang de podcast nog duurt, zolang de mensheid nog bestaat. Ja. Zolang er nog gedacht wordt. Maar er wordt nog gedacht. En dat biedt hoop, hoor ik Ger zeggen. Dus dat, ja, we kunnen niet anders. Nee, precies. Nou ja, dank dat jij met ons mee wilde denken. Ja, het was mij groot genoeg. In deze aflevering. Ja, dat was, een mooie tocht waar we ons zeker begaven. Deze aflevering. Dus dankjewel Ger, dankjewel Stefan. NPO Radio 1.